राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। समय प्रातः 8:30 बजे 25 अक्टूबर सन 2000 स्थान वृंदावन। परम सौंदर्य सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र युगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतम देवम कंससानुरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरणाभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण महात्मभ्यो नमस्ते। बोलो क्या सुना है। वाक्य ठीक सुनाई देता है ना। गाउड शंकर में ठीक सुनाई देता है। वासुदेव आश्रम। देखो संसार में तो क्रिया और पदार्थ है। परमात्मा की प्राप्ति में भगवान और विश्राम है। दो विभाग है अलग अलग। कुंती संसार में तो दो विभाग हुए, क्रिया और पदार्थ, और परमात्मा में क्रिया रहित विश्राम और परमात्मा आश्रय। ये कैसे मिले है? तो अपने परमात्मा प्राप्त की उत्कंठा हो हृदय में, केवल उत्कंठा, केवल चाहना। संसार की वस्तु है वो बनती है क्रिया से, पदार्थों से, और परमात्मा की प्राप्ति होती है केवल इच्छा से। उत्कट अभिलाषा हो, वो अभिलाषा को मंद न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। कारण ये है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। इस वास्ते परमात्मा की दूरी हो नहीं है, भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, सबको स्वतः प्राप्त है। जीव केवल विमुख हुआ है, उसे अलग नहीं हुआ है, और वे भगवान अलग नहीं हुए है, यह विमुख हुआ है। विमुख का तात्पर्य है कि हम इधर देखते हैं तो भगवान इधर है, ऐसे नहीं है। विमुख होना कैसा है कि परमात्मा सब जगह व्यापक है तो सामने है, परंतु हम विमुख हुए परमात्मा को न देख करके पदार्थों को देखते हैं, क्रिया को देखते हैं, पदार्थों पर आकर्षित होते हैं। तो हमारा ध्यान, हमारी वृत्ति पदार्थों पर जाती है, वो पदार्थों को चेकर उड़ नहीं जाती। ना तो पदार्थों के आरंभ में रहती है, ना पदार्थों के अंत में रहती है, ना पदार्थों के बीच में रहती है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों पर क्रिया है, वो भी आरंभ होती है, अंत होता है। पदार्थ भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न नष्ट हो रहा है, समाप्ति होने वालों पर मनो नाशवान पदार्थों की तरफ हमारी दृष्टि है, ये विमुखता है। ऐसी विमुखता नहीं भगवान तो इधर है हम इधर देखते हैं, अथवा परमात्मा इधर है हम इधर देखते हैं, ऐसी विमुखता नहीं है। परंतु परमात्मा परमात्मा को देखने की रुचि वो नहीं है, रुचि भीतर की रुचि संसारिक पदार्थ में देखने नहीं है, वो रुचि बाधक है। विचार के द्वारा उस रुचि को उठा करके उस रुचि में भगवान की रुचि बना लो, परमात्मा की रुचि बना लो, ये आपका काम है, ये स्वयं अपना काम है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञा सही था भाई, ये मन रखा है लोगों ने कि हमारे पाप है, अनेक तरह के विक्षेप है, उन पापों के प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये बात सच्ची होती हुई भी बाधक नहीं है। अगर आप इच्छा को बढ़ा लें, उत्कंठा को बढ़ा लें, तो ये सब भी नष्ट जाएंगे। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञा सही तभी, करोड़ों जन्मों के पाप सब ये सब हो जाते हैं, कारण के परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, वो घनिष्ठ संबंध कभी टूट सकता नहीं, टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं, क्योंकि उनके साथ उनके अर्ष्य हम सब जितने जीव है सब के सब परमात्मा के प्यारे और अंश है, और परमात्मा और जगह नहीं है, सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण, उसमें उसकी प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं होती, क्रिया कारण होती है देश काल वस्तु आदि की व्यवधान होने से, दूरी होने से क्रिया कारण होती है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, भूमाशन सब ठोस है तुम सर्वदा, या देह है पौधा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ठोस परमात्मा परिपूर्ण है, तो उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया कारण नहीं है, भीतर की उत्कंठा कारण है। क्यों उत्कंठा? उसकी चाहना संसारी पदार्थों में चाहना मुख्य है, सांसारिक पदार्थों में चाहना भी हो और उद्योग भी हो और प्रारब्ध हो, प्राप्त अनुकूल नहीं है तो चाहना भी है, उद्योग किया जाए तो प्राप्ति नहीं होगी, उसमें प्राप्त की प्रधानता है, इसमें प्राप्त का लेश ही मात्र नहीं है, प्राप्त का काम ही नहीं है, केवल इच्छा केवल चाहना उत्साहना, इसमें कोई वादा है नहीं। ये जो अनेक रूपों में बताई है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ये शुद्धि के लिए केवल चाहना उन्हें शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण की अशुद्धि जो परमात्मा की तरफ रुचि नहीं है यही है, और अशुद्धि नहीं है। कैसे ही अंतःकरण हो, आप कैसे ही हो, कैसे ही हो, केवल चाहना, अरे केवल चाहना शुद्धि बिना नहीं होती, तो शुद्धि कर लो, क्या शुद्धि कर लो, चाहना होने में शुद्धि कर्म नहीं है, चाहना होने में आफत भी होगी, आफत सब तरह की आफत आ जाए, किसी तरह से विकास नहीं हो तो आदमी कहता है क्या करूं, कैसे निकलूं, ऐसे अंतःकरण शुद्ध होने से निकल देगी इच्छा हो, ऐसी बात नहीं है, अंतःकरण में आप कैसे नहीं हो, परंतु आफत हो जाए, आफत जिस जगह रह रहे हो वहां अशांति पैदा हो जाए, आपके भीतर में व्याकुलता पैदा हो जाए, वो व्याकुलता पैदा होने पर संपदाएं दूर हो जाती है, केवल व्याकुलता, क्योंकि वो सब जगह परिपूर्ण है। असली साधन होता है साधन, तो पहले अपने को साधक बनाना चाहिए, मैं परमात्मा की प्राप्ति का साधक हूँ, केवल साधक का भाव, क्यों साधक, क्यों साधक भाव अपने में हो, तो साधक होता है उसको साध्य जरूर प्राप्त होता है, अरे साधक को साध्य प्राप्त नहीं होता तो साध्य प्राप्त कैसे होगा, साधक को होगा तो साधक होना चाहिए, और साधक के विषय में सनातन जी ने ये लिखा है कि मनुष्य मार जाते साधक है, उनमें एक विशेषता है, विशेषता ये है कि लोग समझते हैं कि क्रमशः सबको मनुष्य जन्म होता है, वो ठीक है। ठीक होने पर भी उन्होंने ये बात लिखी है कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा अपनी कृपा से देते हैं। क्रमशः रोधियां आते आते आज प्राप्त हो जाए, ये भी कर्म है, ये सामान्य है, पर भगवान की विशेषता है दयालु परमात्मा, दयालु और विशेष दयालु, दो दया होती है उसमें, एक दया तो सामान्य है ही, एक विशेष दया होती है, उससे मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म पहले भी मिलता है, बीच में भी देते हैं, 84 लाख बीच में, उसमें केवल कृपा है भगवान की, उसमें अपना कर्म नहीं है। कर्मों के कारण से क्रम से, कर्मों के कारण तो क्रम से होगा, परंतु भगवान की दया से बीच में ही मनुष्य जन्म मिल देते हैं। और एक बात बहुत भली सुना है कि भगवान जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म देते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति करना अपना खास धर्म है। खास काम क्या है? जब परमात्मा में प्राप्ति के लिए ही जन्म दिया, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो होगी क्या? संग्रह करना, भोग भोगना, इसीलिए नहीं दिया मनुष्य। मनुष्य तो लगे है, ये गीता में लिखा है, भोग ऐश्वर्य प्रकृता नाम, 41 से 44 तक का प्रकरण है दूसरे अध्याय में, तो उस अंतिम श्लोक है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्रयाप्रत नाम, भोग और ऐश्वर्य, मानो संग्रह करना सुख भोगना, ये दो चीजें, ये दो चीजें संसार में देना मिली है। भोग ऐश्वर्य आश्रित है पदार्थों के संग्रह करने में और भोग भोगने में, ये दो आश्रित है, ये दो मिटाने आवश्यक है। ये अगर भीतर रहे थे तो निश्चय ही बुद्धि बुद्धि नहीं होगी। परमात्मा को प्राप्त करना है, पर मैं साधक हूँ, साधक भी बनेगा नहीं, फिर भोगोगी और संग्रह के साथ छोड़ दे तो साधक बन जाएगा। गीता का अनुसार व्यवसाय तो बनी है, 41 समाज तक गीता के दूसरे अध्याय में है, तो जरूर बन जाएगा, जो संदेह नहीं है। जब परमात्मा ने मनुष्य को बढ़ाया परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, तो प्राप्ति तो असंभव है, परमात्मा प्राप्ति संभावना बिल्कुल है, उसके लिए ही मनुष्य में जाए। जैसे रसोई में जाता है आदमी भोजन करने के लिए, तो भोजन तो वो मिलेगा ही, भोजन करने के लिए गया है, भोजन के सिवा काम क्या है? और ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के सिवे मनुष्य मात्र धर्म है। सनातन जी ने ये माना है कि मनुष्य मात्र को साधक मात्र को एक ही पर्यायवाचक शब्द है, मनुष्य को चाहे परमात्मा प्राप्ति का साधक हो, साधक हो चाहे मनुष्य को, एक ही है, पर्यायवाचक है, सब साधक है, पापी से पापी भी। गीता भी कहती है अपिशे शूद्राचार, अपिशे शूद्राचार, सात साधक बताए, सात सात साधक बताए, जिसमें पहला साधक बताया है अपिशे शूद्राचार, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, शुद्राचारी, उसे दो अर्थ कहते हैं गीता टीकाकार। शुद्राचार का मतलब सुष्ठु दुराचारी, सांगो पांग दुराचारी, दुराचार में कमी न रह जाए। और गोस्वामी जी और सूरदास जी लिखा भी है, जो कमी रही वो दिए उधारे, ऐसी खेप भरी रच पच गए, संगत भरे लग गए बढ़ जा रहे, इतने पाप इकट्ठे कर लिए हमारे से नहीं हुए, तो दूसरे पापियों की निंदा करके उनके पापी ले लिए, ऐसे करके खेप भरी खूब अच्छी तरह से, संगत भरे लग गए बढ़ जा रहे, इतना पाप किया है, तो ऐसा शुद्राचारी हो। एक अर्थ है, एक अर्थ यह है अपने शेष शुद्राचार, दुराचारी दो तरह के होते हैं, एक दुर्दुराचारी होता है, एक शुद्राचारी होता है। दुर्दुराचारी होता है वो भगवान तो रुचि नहीं करता, परंतु शुद्राचारी है, दुराचारी तो है पर उसमें सुश्रुत दुराचारी है, बड़े दुराचारी है, पारमार्थिक रुचि किंचित मात्र है, तो वो दुराचारी है, वो लेना चाहिए दुराचारी, उस दुराचारी जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो सत्संग करने वाले भाई बहन भी निराश होते हैं, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। तो फिर कौन मिलेगा परमात्मा प्राप्ति करने वाला, जब सत्संगी भाई है, सत्संगी बहना है, वे भी परमात्मा की प्राप्ति से निराश हो जाए अथवा उपेक्षा करे, उदासीन रहे, तो प्राप्ति करेगा कौन? क्या जिनकी की इच्छा नहीं वे करेंगे? एक नंबर में सत्संगियों के लिए बात है खास, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही। तो परमात्मा को प्राप्ति न हो वो साध्य साध्य नहीं है, जो साध्य साधु को न मिले, साधु को नहीं मिले तो किसी असाधु को मिलेगा? यार मनुष्य मात्र साधक है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है, तो मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। अभी वर्तमान में आप हम जितने हैं, सब अगर साधना रखे और विचार करें तो सब के सब ठीक ठीक साधक है अच्छी तरह से, पर अपने को साधक नहीं मानते। आप अपने को साधक मानते, मैं तो साधक हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग होनी चाहिए, ऐसे साधक हो जाए तो साध्य उसको मिलेगा ही, और साध्य साधक को नहीं मिले तो असाधु को मिलेगा? आप विचार करो, साध्य साधक को अगर साध्य नहीं मिले तो साध्य असाधक को मिलेगा क्या? और मनुष्य मात्र साधक है, तो इस वास्ते अपना साध्य तो मिलेगा ही, इसमें संदेह नहीं है, अवश्यम भावी है परमात्मा की प्राप्ति होना। परंतु मनुष्य निराश हो जाता है, निराश परमात्मा से निराश कभी नहीं होना चाहिए। पदार्थों की सांसारिक इच्छा की तो इच्छा की पूर्ति होती नहीं है, और ये तो बहुत थोड़ा होती है, बहुतों की नहीं होती, परंतु पारमार्थिक उन्नति तो होगी ही, नियम है। हम अगर शरीर देते चाहते हैं और उस प्राप्त करना चाहते हैं, निराश न हो तो जरूर होगी, तो मनुष्यों को निराश नहीं होना चाहिए। कम से ये बात रखनी कि परमात्मा से निराश नहीं होना चाहिए, ये अपने अपने खुद की कमजोरी हमने बनाई है, उस कमजोरी से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जब परमात्मा की महिमा सुनते हैं, उनकी महिमा के पापी से पापी हो, अभी से शुद्र आचारो भजने मान अन्य भाग, अगर मैंने भजे अन्य अन्य भाग का अर्थ ऐसा नहीं है कि परमात्मा के सिवाय अन्य तेल धरावत ऐसी ये अनन्य भाग नहीं है। अनन्य भाग का अर्थ है कि अपना उद्देश्य ही है, उद्देश्य दूसरा नहीं है। पति प्रता रहे पति के पास यू साहिब के ढेरे राशा, जैसे पति प्रता होती है वो दूसरों को भोजन नहीं देती, काम करती नहीं, क्या करते नहीं, काम सब काम करती है, पति व्रत है वो एक ही है, व्रत उसका एक ही है, एक ही व्रत है और सब काम करती है। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति करने का मुख्य जिसका ध्येय हो गया, मुख्य विचार हो गया, उसको जरूर प्राप्ति होती है परमात्मा की, क्योंकि वो सबके लिए है, परमात्मा खुद सहायता करते। उन्होंने तो एक जगह लिखा है सभी देव के लिए लिखा कि देव की तुम करो, हमारे मित्र है, हम भी सहायता करें, हम कहेंगे तुम्हारी सुपर्श करेंगे, ऐसी बहुत कम आती बात शरण दिखाई ये बात। तो सच्चे हृदय से चाहे उसको महात्मा लोग जितने पहले संत हो गए, जितने वर्तमान में संत है, अगर संत होंगे, सब संतों की सम्मति होती है, संतों की बात को बोल टालते नहीं, इन वास्ते हमारे पास बड़ा बल है। हम इस गुण निराश हो जाते हैं तो पता लगती है हम निराश नहीं हुए। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला, वो शरीर प्राप्त करके भी आप निराश रहेंगे तो आशा कब करेंगे? वो कौन सा दिन होगा, कौन सा शरीर होगा जिसमें आशा करेंगे? आप कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक दिलासा हो जाओ तो उसके लिए भगवान की प्रभाव की बातें सुनने की बात आशा जग जाएगी, वो निराशा भी मिट जाएगी। परमात्मा को महात्मा सुनना चाहिए, परमात्मा आज तक कृपालु है, पापी से पापी पर भी भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, दुष्ट हो पापी हो अद्भुत दुराचारी हो कैसे ही हो उस पर ही दया वैसी है, जैसे जीवन मुक्त महात्मा पर प्रेमी पर दया है, दया में कोई कर्म नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव जन्म कहा है, परंतु दया करने की बात सब पर भगवान दयालु एक एक समान सब पर। मनुष्य नहीं जानता परमात्मा को, परंतु परमात्मा मनुष्य को जानता है, ऐसी चेष्टा को समझता है, ये चाहता है करता है उसको सब जानते है। भगवान के मेरी तो बरोबर कृपा है सब पर बरोबर, पापी से पापी पर भी कृपा है। तो दुराचारी दोष लोग कर सकते है गीता में, अपने से सुदुराचार हो भजते मामा अन्य भाग साधु रे मंत्रोहित क्षिप्रम भय धर्मात्मा सरस्वत शांति निगते कौन ते प्रति जा रहे न भाई तपनशति। दुराचारी के दो किसी के लिए दोष लोग नहीं आए, अभिषेक पापी की यार ये भी शो पाप यो नहीं ब्राह्मण पुण्य भक्त एक श्लोक भी खर्च नहीं है दूसरों के लिए। दुराचारी को दो श्लोक खर्च किए भगवान ने, दुराचारी को तो विशेष अधिकार है, वो पापा मरा हुआ है। माँ का स्वभाव है जो अयोग्य पुरुष अयोग्य बेटा होता है उसकी चिंता होती है, मैंने देखा ऐसा, जवान हो गया जवान के बीच में चिंता होती है कि लड़का भूखा होगा उसको कौन भोजन कराएगा कैसे होगा, छोटी अवस्था में होशियार होता है उसकी चिंता नहीं होती, माँ उसकी माँ की चिंता नहीं होती है। इस तरह दुराचारी है वो दुराचार है उसकी परमात्मा की प्राप्ति में सहायता करता है, दुराचार पड़ा क्यों अयोग्य है उस बड़ी कृपा बड़ी विशेष होती है। केवल केवल भगवान की प्राप्ति चाहिए, अपनी योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल उत्कृष्टता हो गई उत्कृष्टता यार वो सत्संग से होती है। एक बात हो रही है, महात्मा की कृपा हो एक बात आई है, बहुत थोड़ी आई है, शरण जी के मुस्लिम आई है, महात्माओं की कृपा हो जाए तो मेरे बहुत जल्दी उद्धार होता है, बहुत सुगमता जल्दी उद्धार होता है, वो कृपा बड़ी बड़े बड़े काम करती है, इस वास्ते ऐसी कृपा की आवश्यकता है जरूरत है। और एक बात बताओ है कि महात्मा होते कृपा न करे ये हो सकता ही नहीं, असंभव बात है। सूर्य अगर प्रकाश न करे तो सूर्य क्या हुआ, सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता है, आप ही सूर्य आता है तो प्रकाश हो जाता है, उस सूर्य को देखना नहीं पड़ता है कि सूर्य देव भाग नहीं सूर्य के पास में, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हो कभी कि बेटी लाओ तो सूर्य को देख सकता उदय होता है नहीं होता है, सूर्य देखने बेटी की जरूरत है आवश्यकता है बेटी की, देखो दिया करो दीवा करो भाई देखो सूर्य उगा दीवा करो जरूरत नहीं। दूसरी चीजों के लिए दो आवश्यकता होती है शास्त्रों में, घर में कोई वस्तु पड़ी है तो उस वस्तु के लिए दो बातों की जरूरत है, एक प्रकाश की एक नेत्रों की, दो की जरूरत है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल आंखों की जरूरत है, प्रकाश करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकाश रूप है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दो ग्लासेस है, केवल उत्कंठा केवल उत्कंठा। एक बात और है कि क्रिया संसार के लिए जरूरत है, परमात्मा के लिए क्रिया भी जरूरत नहीं है, परमात्मा के लिए स्थिरता भी जरूरत है। स्थिरता भी वो सजा होने वाली एक स्थिरता होती है, सूर शरीर की एक कारण शरीर की एक सुषुप्ति जो होती है कारण शरीर की। कारण शरीर में स्थिरता है और सूक्ष्म शरीर में चिंतन है और सूर शरीर में क्रिया है। तो वो जो अक्रिय अवस्था है वो अक्रिय अवस्था नहीं, नहीं वो तस्य कृते नार्था न अकृते दर्शन, न करना से परमात्मा प्राप्ति होती है, नहीं नहीं करने से प्राप्ति होती है, नहीं किसी व्यक्ति की सहायता से प्राप्ति होती है, उसे तो केवल इच्छा से प्राप्ति होती है, केवल उद्घटता हो। आप कैसे हो, आप पापी है, कैसे अच्छे है, मंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं, जैसे हैं वैसे ही। माँ की गोदी में जाने वाला बालक स्नान करके माँ की गोदी में जाऊंगा, क्या ये भावना होती है? स्नान करूंगा मैं, शुद्ध होऊंगा तो माँ को जन्म जाऊंगा। वो निगह है माँ की बढ़िया रेशमी साड़ी है ऐसे पहनने के लिए, वो ख्याल नहीं रखे, वो तो साड़ी में जाए बैठेगा, माँ की साड़ी खराब हो जाए या ध्यान होता है बात को, वो ये करता है कि मेरी मेरे कारण से माँ की साड़ी खराब हो जाएगी, या तो या नहीं थोड़ा ही नहीं होती, चिंता नहीं होता उसके। माँ हाथ पकड़े दूर रखती है, वो बात समझ में नहीं आती, माँ खुद हाथ पकड़िए दूर रखती है, मेले से भरा हुआ है उसको, वो बात समझ में नहीं आती। और जो छोटे तो वो थे याद बैठेगा दूधी में, उसको याद ही नहीं आती। तो ऐसे भगवान की तरफ चलने वाले को अब पापों की याद आ रही चाहिए, जैसे वर्जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो वहां तीन दशाओं की बताई है कि जब माँ की तरफ विचार करते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, और जब अपना अपना भाषण करते हैं तो वहां धीरे चलते हैं, और जो समझे सौवीर स्वभाव तब पथ पर उतर पाऊ, जब भगवान की तरफ देखता है तो पग जोरों से पड़ता पर दौड़ पड़ते है। तो ये करते हैं भगवान मेरे दर्शन है दूर ही दर्शन जाए, तो जैसी चलते धारा बह रही है, वर्षा की वर्षा हुई, वर्षा बह रही है, वर्षा की भावना होता है छोटा छोटा छोटे छोटे पांच सात आठ दस पद है पानी के ऊपर, तो वो गति बताई है जल प्रवाह जल अलग रहती जैसी जाने में भरजी के महाराज कैसे हुई जल अलीगत, जैसी जल अलीगत होता जल अलीगत, देखो मेड़ी की मेड़ी बने हुए दो चार पांच सात यही हो जाते हैं। तो जब रघुनाथ जी महाराज स्वभाव से उतरे तो दौड़ पड़ते तो अपनी याद रहती ना माँ की याद रहती, माँ की याद रहती पैर पीछे पड़ता है। माँ ने बिना कारण रघुनाथ जी को जंगल में भेजा, कोई कारण है रघुनाथ जी ने कोई कसूर किया हो उस वास्ते उस मन में भेजे, ऐसा कारण नहीं है। बिना कारण के कई माता ने वनवास का दे दिया, तो दो वरदान दे दिए, तो उस तरफ उन्हें ख्याल ही नहीं होता। इस वास्ते माँ की तरफ देखे तो फिर पीछे पड़ते हैं, भगवान के लायक नहीं हो, अरे अपने देवते तो धीरे जाता है बेटी। जब सबते सदगुरु रघुनाथ स्वभाव भगवान का स्वभाव तब दौड़ पड़ते हैं, एकदम दौड़ पड़ते। तो भगवान की तरफ ही देखो, अपनी तरफ मत देखो, अपने कर्मों की तरफ मत देखो, देखो केवल भगवान की तरफ, केवल भगवान के स्वभाव की तरफ देखो कि भगवान का स्वभाव है। तो मनुष्य मात्र के ऊपर भगवान कहते सबर मोरी बराबरी दया, तो काम तो उस दया से होगा, क्या हमारे कल्याण हमारे योग्यता से होगा, क्या हमारी क्रिया से होगा? हमारी तो केवल भूख भूख, अरे भूख बिना बढ़िया से बढ़िया भोजन भी शक्ति नहीं देता, तो भूख केवल हमें चाहिए भूख। और वो भूख कहते आप कैसे होते हो पापी की भूख नहीं होती, कैसा नहीं है, पापी घिर जाता है पापों में, उस समय में भूख विशेषता होती है। भगवान नाम को उपदी में इसका विशेष वर्णन आया है कि एक नाम से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, पर वो एक नाम कौन सा होता है जैसे आपत में आ जाए कृष्ण में बसू। एक सज्जन थे, संत के पास गए कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो। भाई बचन करो, चार पांच साल कहा उसने ज्यादा क्या बार बार आजार उधर कहता है तो अच्छा कर, चलो स्नान कर लो। स्नान करने से ले गए, स्नान करने के डूबी लगाई नाल पकड़ गई भाया छटपटाया कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा, भगवान छोड़ दिया। और वो पूछा कि तेरे को दबाया उस समय तेरे को माँ याद आएगी, भाई याद आया, गुरु याद आया, कुड़ याद आएगा, मरा तो मर रहा था किसी याद आया, मैं तो मर जाऊंगा अभी छोड़े तो ठीक है तो मर जाऊंगा मैं। इस तरह की इच्छा होनी चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कोई पुण्यात्मा हुआ वो दिल में दबा देने से पुण्यात्मा बनेगा या पाप हो गए, वो इच्छा होनी चाहिए। ऐसे ऐसी इच्छा स्वयं जागृत कर सकते हो, स्वयं भगवान को याद करो, भगवान मददगार है उसमें, भगवान मात्र जीव के लिए मददगार है। परम शुद्ध शुद्ध स्वरूप उतारा ज्ञातमा शांति मिर्चते, पांच अध्याय के अंत में यह बात है, शुद्धम स्वरूप उतारा, पानी मात्र के शुद्ध है, कोई पापी है तापी है कैसा है क्या है कैसा ही है, परंतु मेरा है। भगवान ने अपने में से संपूर्ण को प्रकट किया है, भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, तो वे भगवान अपना संबंध है उसको ये भूल गया है, भगवान भूले नहीं है, भगवान को याद है, मेरे से प्रकट हुआ है। और वो क्या करती है देखते रहते हैं, हरदम देखते रहते हैं सबको ठीक तरह से, जब कभी उद्घंटा जोर से वही चट अपरा देते हैं, यही दबा देते हैं। यह नहीं कि कैसा है कि दुराचारी है सदाचारी है, सदाचारी दुराचारी का कारण नहीं है, भगवान का है। हम भगवान के सब ममान सो जीव लोग जीव भूत स्नातन, मैं तेरे दो बार कहता हूँ बार बार, ईश्वर जीव विनाशी और ममान सो जीव लोग तीसरे अमरदस्य पुत्रा उपनिषद है। तो ऐसे भगवान के हैं हम है, भगवान के हैं इन बाजू दृढ़ता से पढ़ो, दृढ़ता से हम भगवान के है, भगवान के है तो भगवान की कृपा रहेगी, तो फिर कोई बाधा नहीं रहेगी आपकी, केवल परमात्मा ही तरफ आप कैसे ही हो। एक बात मैंने कही वो याद है ना, साधक कहो मनुष्य कहो पर्याय वाचक है, साधक कहो चाहे पितुष्य कहो, मनुष्य मात्र साधक है। अब तुम विचार ही नहीं करते, इधर वृत्ति नहीं करते तो भगवान क्या करे। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का पात्र है। देखो सरकार में भी किसी पद पर किसी की नियुक्ति करते हैं तो उसे कुछ देखते हैं कि इस पद के लायक है या नहीं है, बिना लायक वो पद देंगे ऐसा होता है। अब तो होता है बिना लायक भी काम किए बिना कि इतनी सीट देने की है हरिजनों की, ऐसा भगवान का अंधेरा नहीं है, भगवान के ऐसा अंधेरा नहीं है, कृपा है उनकी, सीट इतने रहेगा जो काम बिगड़ रहा है संसार काम खत्म हो रहा है, परंतु कोई कह नहीं सकता हरिजन को, कह तो चट उनको देंगे, ऐसा अंधेरा नहीं है। वे देखते हैं ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा देख कर ये मन जन्म देते है। मुझे सरकार के भी ऐसी बात है, आजकल का अंधेरा नहीं कहता मैं, असली बात कहता हूँ। तो भगवान अपने को योग्य थे तभी हमारे को मन जन्म दिया है। अगर मन जन्म के लायक हम करने के लायक न होते तो हमारे को मन जन्म नहीं देते। तो भगवान ने दिया है मन जन्म तो हम अधिकारी है, ये बात याद रखनी चाहिए। भगवान ने मन जन्म दिया है हमारे को, मन जन्म के परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। अधिकारी का होगा से मनुष्य को तो हम सब योग्य है, अयोग्य है ही नहीं। कुसंग के कारण से अपने पापों की तरफ देखने से और कई कुदरत करने से अटक जाते हैं कि मेरे को कैसे भगवान मेरे कैसे मिलेंगे। संतों का पद आता है, मैं तो जाति वर्ण कुल हीन कहो दी कैसे तारोगे। तो जाति से तारते भगवान, कुल से तारते, क्या ठीक से माँ बाप पैदा उतरते, क्या धर्म देखते है? आप धर्म देख बड़ा आदमी मानते है, ब्राह्मण के जन्म में बड़ा आदमी मानते है, आपके गुण अच्छा बड़ा देख बड़ा आदमी मानते है, क्या भगवान ये मानते है? ये नहीं भगवान है, भगवान है तो केवल इच्छा। क्रिया की प्रधानता संसार के काम के लिए है, मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए क्रिया की प्रधानता नहीं है, केवल भाव की प्रधानता है, केवल उत्कंठा भगवान की, वही प्रधान है उत्कंठा है। उत्कंठा होती है उसको जरूर भगवान मिलते हैं। इस वास्ते हम अयोग्य है, योग्य है। बालक माँ की गोदी में जाता है तो अपने को योग्य समझा जाता है, मैं माँ के गोदी के लायक हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ और गोदी के लायक हूँ, मेले में भरा हुआ कादे में भरा हुआ है, और योग्यता बनता है। वो योग्यता बनते ध्यान ही नहीं है उसका, माँ दूर रखती है वो बात समझ में नहीं आती कि माँ दूर क्यों रखती है, क्यों रखती है ये ठाई को पता ही। अरे तू मेले में कादे में भरा हुआ है इस बात से माँ दूर रखती है, तो दूर रखती है तेरे लिए ही दूर रखती है, और समझ में नहीं आती। माँ निगाह देगा तो है ज्यो का ज्यो जा बैठेगा रेशम साड़ी में, तो माँ की साड़ी खराब होगी, माँ माँ तू माँ को नाम है क्या बंदो, माँ है मेरी, ऐसे भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें व तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें व तुम्हें वो विद्या धर्मिन तुम्हें व तुम्हें वो सर्व सब कुछ मेरे हो, मेरा पना है मेरा पना, ये प्रेम के कारण है। कई कई सत्य तपस्या करी, लक्ष्मी जी तपस्या करी और तपस्या करी, उससे प्रेम हुआ, प्रेम तपस्या से नहीं होता, संयम से नहीं होता है, दान पुण्य नहीं होता है, व्रत पूर्ण करने नहीं होता है, प्रेम होता है अपनापन से, अपनापन से अपना अपना मेरे मेरे भगवान मेरे मेरे भगवान, मेरी फटी जूती भी अच्छी लगेगी, ईमानदारी बेईमानी नहीं कहता, बेईमानी नहीं कहता हूँ, ईमानदारी बात ईमानदारी, फटी हुई जूती फटे हुए कपड़े फटी हुई चादर भी अपनी अच्छी लगती है, दूसरे की बढ़िया से बढ़िया अच्छी नहीं लगती। इस तरह मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ तो भगवान को वो अच्छा लगता है, वो मैं सदाचारी हो सदाचारी हो कैसे ही हो वो लगता है, मैं भगवान का हूँ भीतर से ती बात है। जैसे बालक मानता है माँ का हूँ माँ मेरी है, बड़ा भाई हाथ भी रखे गोदी में तो उठा फेंक देता है कि मेरी माँ है, माँ की गोदी में बैठ जाता है, तेरी माँ नहीं उड़ने दूंगा, मेरी हुकुम में ना माँ हो जाएगी तेरी, कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी माँ है, मैं हुकुम दू तो मार देती हूँ। इस तरह से भगवान पर अधिकार जमावे उसमें भगवान राजी बहुत होते प्रसन्न होते हैं। बड़ा भाई भी हंसता है और बाप भी हंसते है, वो कहता है उसे जमाता है देगा मारी माँ है मारी है, थोड़ी भूल कर दे मेरी तरफ देख, मेरी तू मेरी तरफ देख, पूरा समझा अधिकार पूरा मानता है अपना, अरे माँ भी स्वीकार करती है, बड़ा भाई नाराज नहीं होता ये तेरे को, तेरी माँ कैसे बन जाएगी, मेरे हुकुम में बन जाएगी तेरी माँ नहीं बनेगी, मैं हुकुम दू तो बनेगी तेरी माँ, कैसे बन जाएगी तेरी माँ, माँ मेरी है। ऐसे भगवान पर अपना पर ये प्रेम का कारण है महाराज। तब से प्रेम नहीं होता, दान पुण्य नहीं होता, तीर्थ मंत्र नहीं होता, अवगड़ी का अंगूठ नहीं होता है, अपनापन से अपनापन। वो अपनापन अपनापन कोई भी कर सकता है, क्योंकि सब परमात्मा कारण से ये अपना पढ़ा करना सबको अधिकार है। क्यों? क्योंकि भगवान के ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतना राशि सब बात जितने प्राणी सब से भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान के नदी जा सकते हैं, गोदी में जा सकते हैं, क्योंकि भगवान के है। अशी अभिमान जाए जने भोरे, मैं सेवक रघुपति का मोरे। असा अभिमान जाए नहीं भोरे, ये भूल करे अभिमान बन नहीं सकता। मैं सेवक रघुपति का मोरे, सेवक रघुनाथ जी मेरे है, मेरे मेरे अपना समझता है अपना। इसी तरह से अपना आप भगवान को अपना बनाओ, अपना अपना वादा है वो बनाओ, क्योंकि आपने लोगों को बनाने की चीज इस वास्ते कहता हूँ। नहीं तो अब तो है भगवान जी, बनाया थोड़ी बनाता है भगवान जी। हम हैं इस वास्ते भगवान के है, तो भगवान जी हम हैं इस वास्ते भगवान जी है। भगवान की तरफ वृत्ति होने से ध्यान नहीं देता, जैसे वृत्ति बना देगा जब समझे छुपाओ तो पथ पर उदाल पोता पाओ जोर से बोलेगा। भगवान की तरफ देखो, रास्ते रास्ते हम जाते हैं, कितने मील आए, कितना मील आगे रहा, ये देखते हैं। तो आगे बाकी है वो देखना है। तो साधारण साधक को तो ये देखना चाहिए, आए जिनको देखना चाहिए, इतने मन तो आ गए उनको क्या देखे। अरे इतना देर बाकी है, इतना देर ये तो आज होशियारी रहने से ही साधक हुए, पर परमात्मा के पैमान है उनको तेजी से सुनना चाहिए, उनको देखना नहीं, कुछ नहीं देखना है, उसको तो भगवान के स्वभाव को देखना है। प्रश्न हम तो बात है भाई, हमारे बोलने का स्वभाव है। बरसों से स्वभाव है। कल आपने फरमाया था कि विश्राम स्वरूप है, अवस्था नहीं। विश्राम स्वरूप है, ये अवस्था नहीं है, आपने ये फरमाया था। है तो है, अवस्था थोड़ी है। अच्छा, जो आप कारण शरीर की जो विश्राम है वो तो है अवस्था। कारण शरीर का विश्राम, विश्राम कारण शरीर में है, समाधि कारण शरीर में है, वो तो है अवस्था। और स्वयं सुदय अवस्था आपका स्वरूप है, वो तो अपनी है चीज। वो विश्राम और विश्राम दो है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में क्रिया है, सूक्ष्म में चिंतन है, और कारण में विश्राम है। वो विश्राम अवस्था है, वो विश्राम अवस्था है, अपना स्वरूप अवस्था। वो कारण शरीर वाली अवस्था नहीं है, वो आपकी स्वयं है, वो अपना स्वरूप है। उत्तमा सहजा अवस्था, साची बात बताऊ, उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चर्चा, तीर्थ यात्रा महात्मा। तो उत्तम सहज अवस्था, वो तो सहज अवस्था है, सहज स्वभाविक है। उत्तम सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से। अब दूसरा प्रश्न, भगवत प्राप्ति इसका क्या अर्थ है? क्या भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति के अंतर्गत आ जाता है? दर्शन चिंतन सब आ जाता, भगवत प्राप्ति के अंतर्गत सब आ जाता है। भगवत प्राप्ति शब्द कहने में सब बात पूरी हो जाती है, पूरी। मैं का स्वरूप क्या है? मैं का स्वरूप है सत्ता, सत्ता मात्र। उसमें पाप नहीं है, सत्ता में पाप और पुण्य नहीं है, सत्ता मात्र। आप खुद हो, मैं हूँ, मैं हूँ, ये सब का अनुभव है। हूँ मैं पाप है, सत्ता बात। गुरु तत्व पर प्रकाश डालें, गुरु जीवन में क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, गुरु तत्व की प्राप्ति कैसे हो, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। गुरु भगवान को मानो, आजकल में गुरु बनना एक पेशा हो गया। दो तीन जगह सुना लिखा है कि गुरु मिल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, बस इसमें करो तो मत करो, हमारे पास जाओ अभी बोलो, मुश्किल हो जाएगी, गुरु मिल जाए तो आपत हो जाएगी तुम्हारे। दो तीन बार लेकिन मेरे को याद है। तो गुरु की जरूरत बहुत है, आवश्यकता है। गुरु वही है जिससे आपके उकारस साधक आरस रुकारस तंद्रोदगत हृदय के अंधकार को दूर कर दे, वही गुरु। गुरु ये नेक सार की बात नहीं है, गुरु वो है जिससे आपके अंधकार दूर हो, एकदम रस्ता ठीक मिले, वो गुरु है। विवेक जो मिला है भगवान की कृपा से, तो वो विवेक गुरु है सबका। तीन चरण बताए हैं, एक है राजा, एक है नेता, एक है गुरु, तीन बताए। तो राजा होता है वो शासन करने में बताता है, और नेता होता है वो विवेक पूर्वक बताता है, और जो गुरु होता है वो दया पूर्वक, हृदय में दया भरी हुई है, दया से बताता है। ऐसा गुरु दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। इस वास्ते आप संग तो करो, जहां तक बड़े संबंध मत छोड़ो। क्या गुरु बिना कल्याण नहीं होता? पुस्तक लिखी आप आते हैं, बहुत सी दुकानें तरह लिखी है, फिर हमने पुस्तक लिखी, हम पुस्तक चाहते। गुरु आज एकदम पेशा हो गया, गुरु बना हुआ, गुरु बिना बुद्धि होती ही नहीं, गुरु बनने का शौक वाले कहा है। आप पूछो, स्वामी जी शरणानंद जी महाराज ने कहा है कि अपने नेता, अपने शासक, अपने गुरु स्वयं बनो, दूसरों के ऊपर आधारित मत रहो। हाँ, तो तीन बताए थे, तो आप बनो, अपना नेता भी आप बनो, आपके शासक भी आप बनो। शासक बनने की बात बताई है कि न्याय तो अपने, न्याय तो दूसरों पर करो, दया क्षमा अपने पर करो, अपने को क्षमा कर देते हैं, दया दूसरों पर, दूसरों को न्याय करते हैं, ये गलती है। उन्होंने बताया न्याय तो अपने पर और दया दूसरे, दूसरे पर। हाँ, ये अपने पर, अपने अपने को क्षमा नहीं करना, हो गया तो उनको कोई हर्ज नहीं, ऐसा नहीं, अपने दया दूसरी है। तीन बात बताई थी उनके लिए, मैं दोषी हूँ ये बात पहले याद करो, ये दोषी हो, दोष मेरा कैसे दूर हो, अपने को दोषी स्वीकार करे और दोष का दुख हो भीतर में, शरण हो, और ये बाबू अगर ही मैं दोष करूंगा नहीं, तीन बात हो जाए ठीक हो जाएगा, दोष दूर हो जाएगा। शरण लिखा है सर, मानो अपने को दोष स्वीकार नहीं करता, क्षमा कर देता है, हो गया भूल हो, अपने पर कभी क्षमा नहीं करे, अपने में न्याय करना चाहिए, क्षमा करने से बन जाना चाहिए। और बोलो, बस हो गया, अब आप और कोई प्रश्न? शरणानंद जी महाराज ने ग्रंथ तो नहीं पढ़े, महाराज जी ग्रंथ तो नहीं पढ़े शरणानंद जी हमारे गुरु जी ने, पर कई बार बड़ी गहराई पे चले जाते। तो कल समाधि की बात आई थी, तो ये संत समागम भाग एक में महाराज जी ने समाधियों के लिए उसका किस्म में कुछ लिखा है, तो उसमें शास्त्रों में इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए, मैं पढ़ दूं, आप आज्ञा दें पढ़ूं? मैं ये पढ़ी, जैसे अखंड समाधि, और फिर यहाँ आया है रस, यहाँ प्रश्न आया संसार में शरीर का अभिमानी और वह परमात्मा, इनका एक हो जाना ही अखंड समाधि है। ठीक है, ये भेद न रहे, भेद न रहे। उत्तमा सहजावस्था, वो सहज समाधि है, वो तमाम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठा शास्त्र चिंता से। तो फिर तेरे वो समाधि हुई, समाधि एकाग्र कर समाधि करना, ये समाधि असली समाधि नहीं है। वो समाधि हुई, दूरी भेद भिन्नता दो तीन मिटानी है, दूरी मिटानी, दूरी कर्मयोग से मिटती है, और अभेद अभेद होता है ज्ञान योग से, अभिन्नता होती है प्रेम से, तीनों को तैयार अलग अलग विभूषण याद सीखा है। अब आगे तुरीय अवस्था क्या है? यदि तुरीय अवस्था का अनुभव करना चाहते हो तो अपने को जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से असंग कर लो, गहराई से देखो। तीनों अवस्थाएं जागृत में भी होती हैं, स्थूल शरीर आदि द्वारा जो अनुभव करते हो वह जागृत है, कारण और सूक्ष्म शरीर द्वारा जो अनुभव करते हो वह स्वप्न है, सिर्फ कारण द्वारा जो अनुभव करते हो वह सुषुप्ति है। तुरीयावस्था का अनुभव शरीर द्वारा नहीं कर सकते, तीनों शरीरों से असंग होने पर तुरीयावस्था का अनुभव होता है। तुरीय कहो चतुर्थ कहो, तुरी चौथे चौथे का नाम है तुरीय, चौथे अवस्था मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, असंग हो जाओ, असंग चौथे जो जी असंग होने से उसका राग द्वेष को शोक ठीक है बैठेगा अनुकूलता प्रतिकूलता ये दोनों प्रति देखता हो असंग हो जाओ, राग द्वेष हरक शोक है ना ये असंग नहीं होते, ऐसा हो जाओ। मतलब अखंड समाधि में ये बताया कि यह मैं और वह इनका एक हो जाना ही अखंड समाधि है, और वहाँ असंग तीनों अवस्थाओं से असंग हो जाओ तो तुरीय अवस्था है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों में तुरीय विशेष अंतर तो भाव का है, और भाव एक हो जाए तो एक हो जाएगी अगड़ी परमात्मा में, एक हो जाएगी सब एक हो जाएगी, अगर एक हो जाएगी अगर तो भेद नहीं रहेगा, भेद है पहले अखंड समाधि और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था में देखो चौथी अवस्था तब कहते हैं जब तीन अवस्थाएं हो, तीन हो जो चौथी कहते हैं ना, तुरीय को चौथी हो, तुरीय शब्द संस्कृत का है, चौथे का वचन है, तो वह चौथी अवस्था है। तो तीन अवस्था की सत्ता होने से तुरीय अवस्था होती है, तीन अवस्था की सत्ता ही नहीं रही, असंगता हो गई, तो फिर वो क्या कहा? तुरीय अवस्था से का अनुभव तीनों शरीरों से असंग होने पर तुरीय अवस्था का अनुभव होता है, ठीक है। और यहाँ पर यह संसार मैं शरीर का अभिमानी और वह परमात्मा इनका एक हो जाना ही अखंड समाधि, अखंड समाधि है, परमात्मा स्वरूप अखंड समाधि। ज्ञान मार्ग से अभेद है न अभेद है वो अखंड सिद्ध, तुरीय अवस्था में तीन अवस्थाओं का सत्ता रहती है, जब उस तुरीय नाम है सत्ता ही नहीं है, नाम कैसे होगा? तो परमात्मा के प्राण नाम नहीं रहता, वो चौथी अवस्था नहीं होती, वो सहज अवस्था है। ये बोध जो है वो अलग चीज है इनसे क्या? नहीं, बोध हो जाएगा उसमें, बोध हो जाएगा, नहीं बोध इनसे अलग है क्या? बोध समझा नहीं, बोध जो है ये अखंड समाधि तुरी अवस्था से कोई अलग चीज है क्या? योग बोध और प्रेम, बोध और प्रेम अलग है, प्रेम अलग है। हाँ, बोध को भी ठुकरा दे तब प्रेम होता है, लिखा है। तो फिर बोध क्या हुआ? तुरीय अवस्था ये बोध अवस्था है क्या? बोध होता है, समाधि बोध का, बोध का साधन है, बोध नहीं साधन है ये तुरीय अवस्था, बोध का साधन है। और ये अखंड समाधि, अखंड समाधि अखंड बोध, बोध का स्वरूप है, स्वरूप। और प्रेम इनका कार्य है, परिणाम। इनमें इनमें संतोष नहीं हो तो प्रेम होता है, इनमें संतोष के बाद प्रेम नहीं होगा। माता जी पूछ रही है वो खुद तो आ नहीं रही है। मैंने कहा पूछो कैसे उनका प्रश्न भगवान से लगन। एक माता जी पूछती है भगवान से लगन कैसे लगे। दूसरी लगन छोड़ने से, ये बेटा है ये पोता है ये दंत है ये संपत्ति है इनकी जो लगन है ये सब लगन छूटने से वो लगन करनी नहीं पड़ती है सत्य हो जाती। दूसरी सब लगन छूटने पर आप साफ हो जाएगा आप साफ ही करनी नहीं पड़ेगी पर दूसरी लगन रहेगी तो नहीं होगी। मेरा छोरा है वो रहता है प्रेम मेरा धन है मेरा घर है मेरी ये चीज है ये रहते हुए नहीं होती मेरा अपन है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा अपनेत अच्छा अपनेत चौथा है। आप कह रहे हैं कल के लिए भी आप इस समय सत्संग की कृपा कर दीजिए जो सबका समय सदुपयोग हो सबको लाभ मिले। छवि में थे लोग सब लोग सब थे लोग सब अपने मदाराई प्रश्न न करे काल एक दिन और बात सुंदर दिन क्या काल काल और अच्छी रख दो क्या है कल भी और रख दो अच्छे तो अपने साथी हो पूछ लो साथी हो कह दूंगा एक बात यहाँ के लोग आते नहीं हुआ सत्संग में यहाँ के लोग नहीं आते यहाँ के लोग दोष नहीं कहता हूँ न आने का दोष नहीं कहता हूँ मैं आप आज इस बात से पूछ रहे कही आपको अब वहाँ आते नहीं मैं आऊँ यहाँ पर ये तब है ठीक आ जाऊंगा पर तुम्हारे भाई सज्जनों को पूछना चाहिए ना इनको पूछे फिर कैसे हो यहाँ से कोई दूर उठाई है मेरे को जल्दी करनी पड़ती है थोड़ी सी सबकी सहमति हो जाती है।